alam ko na napakagulo. Kahit saan mo ba tingnan ang gulo na nating dalawa. Nasaan na ba? Patingin natin na palaging kumain ka na ba? Hindi pong di tayo nauubusan na pinag-uusapan. Naghahanapan ako nasan. Halos pagkasawaan na sa dami na sabi nating naranasan. May mga sigawan na ilang beses na may nasugatan. Nakasanayan, puro sumbatan hanggang tumahan. Kahit na ganun, huwag natin ahayaan na mauwi lang sa wala. Agapang pag lumalala na. Hanggat maaari. Pagbibitawan. Lalo na pag ganito, nakamalito. Isipin palagi kung ba't narito. Pinili na natin to, huwag pabayaan. Sirain mo sa'kin ang kahit ano. Kahit ikaw, kahit ako, gusto mo ba to? Hindi, nakakasiguro ako. Kasi masasaktan lang tayo pag ganito. Mangako ka na, di ka mag-iiba. Sige na, sumama ka sana sa akin hanggang tumanda. Oh, kahit na gano'n, huwag natin nahayaan na mauwi lang sa wala. Agapan pag lumalala na. Hanggat maaari. Kapit ka ng maipit. Hanggat maaari, huwag mo kong bitawan. Kahit ano ang mangyari, mangako pa sa'kin. Huwag mo kong bitawan. Di ka bibitawan. Hanggat maaari.